อยู่อย่างเดียวไม่ไหวนั่นแหละในพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้คนเรานั้นพึ่งตัวเองเช่นการที่บุคคลจะพึ่งตนเองได้มันก็ต้องเกี่ยวแก่การฝึกตนมันตนเป็นเนี่ยข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะพากันใส่ใจให้มากเพราะว่าทุกคนนั้นก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่ามันมีกิเลสอยู่ในหัวใจนี่ทำให้จิตใจไขว้เขวไปต่างๆจิตใจหวั่นไหวไปต่างๆนี่ก็ด้วยอำนาจของกิเลสมันปลุกปั่นเอาแต่ความจริงนะกิเลสมันไม่ได้ปลุกปั่นจิตใจคนหรอกแต่คนไปสร้างมันขึ้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นคนไปสร้างมันขึ้นแล้วมันก็ทำฤทธิ์เอาก็เหมือนอย่างไฟนั่นแหละไฟนี่เป็นของร้อนเป็นของไหม้แต่ว่าถ้าว่าไม่ใครไม่เอามือไปจับมันอย่างนี้มันก็ไม่ไหม้ถึงมันจะเป็นของร้อนอยู่โดยธรรมชาติก็ช่างมันมันก็ไม่ทำอันตรายให้แก่ใครได้เลยไม่ใช่ว่าเราเข้าไปนั่งใกล้มันแล้วมันเต้นเข้ามาใส่เลยไม่ใช่ผู้นั้นไม่เห็นไฟว่าเป็นของร้อนแล้วไปจับมันหรือไปเหยียบมันเข้าอย่างนี้มันถึงไหม้เอาอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นนะอันกิเลสในจิตใจของคนเรานี่มันก็มีอยู่ทุกคนถ้าหาว่าหมดกิเลสแล้วไม่ได้มาเกิดในโลกนี้เลย เมื่อเรารู้ตัวกันว่าเรามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะอาศัยกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีกรรมชั่วนี่กรรมดีกรรมชั่วก็เลยนำจิตวิญญาณนี้มาเกิดในโลกนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำยังไงมันถึงจะไม่ต้องเกิดอีกหรือว่ามันพอใจในการเกิดอยู่ก็ต้องถามตัวเองแต่คนที่ถูกอวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจมากๆมันก็ต้องพอใจในการเกิดอีกนั่นแหละ เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแท้ๆนี่เพราะฉะนั้นคนมันจึงเต็มโลกอันนี้อยู่เพราะมันพอใจเนี่ยมันอะไรต่อโลกอันนี้มันไม่เบื่อไม่น่ายเลยนี่นะเพราะฉะนั้นมันจึงได้ทำกรรมทั้งดีทั้งชั่วเลยสำหรับผู้ที่อยากเกิดอีกมันก็ควรจะแบ่งออกเป็นสองพวกบางคนก็คิดสร้างบารมีเอาอยากเกิดมาสร้างบุญบารมีเพราะเชื่อแน่ว่าตนจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็เพราะอาศัยบุญบารมีไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ไปได้ผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากเกิดมาสร้างบารมีก็เลยตั้งใจทำคุณงามความดีไปไม่ท้อไม่ถอยอันนี้บางคนบางพวกมีความพอใจในความสุขในกามสมบัติกามสุขสมบัติต่างๆในโลกเมื่อเกิดมาแล้วได้มาพบความสุขในกามทั้งหลายเช่นบางคนน่ะมีสติปัญญาดีหาเงินหาทองก็ได้แล้วก็มีผู้นำหน้าถือตามีเกียรติมียศอย่างนี้แล้วก็พอใจอยากจะเกิดมาให้มีชีวิตเป็นอยู่ในทำนองนี้อีกต่อไป บางคนเป็นคนจนเมื่อเห็นเขามั่งมีสีสุขเขามีความสุขสนุกสนานดีมีเงินใช้สอยอย่างพุ่มเฟือยอ้าวคนจนนี่มันก็อยากมีความสุขอย่างเขาก็รู้ได้ว่าเขามีความสุขอย่างนั้นเพราะเขาทำบุญทำทานก็คิดทำบุญทำทานขึ้น คิดเกิดไปชาติใดก็ขอให้ได้ร่ำได้รวยได้เงินทองเข้าของมากๆด้วยอำนาจแห่งทานการกุศลอันนี้นี่แหละความคิดความต้องการของคนเรานี่แหละมันไม่ใช่เหมือนกันนะมันมีแตกต่างกันไปอย่างนี้แหละอันนี้บางพวกที่มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามันก็มองเห็นว่าไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเลยแม้จะต้องการเกิดมาอีกกี่ชาติมันก็ต้องมาแก่เจ็บตายอยู่เหมือนเดิมไม่มีผิดแปลกกันเลยขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นมีรูปมีนามอันนี้มาแล้วจะเกิดอีก จะเกิดอีกกี่ชาติกี่ภพมันก็ทำนองเดียวกันนี้เมื่อมาพี่นาเห็นในปัจจุบันนี้เข้าไว้แล้วก็นึกเบื่อหน่ายในความเกิดเพราะความเกิดนี่แหละเป็นต้นเหตุมันถึงได้ประสบกับความยุ่งยากลำบากในโลกอันนี้ ถูกผู้อื่นมาเบียดเบียนเอาบ้างบางทีถูกกรรมเวรที่ตนทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงก็ไม่หายในเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าหมู่นี้นะมาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายคนผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าแต่ถึงแม้ว่าบางคนน่ะถึงไม่มีกรรมเวรแต่หนหลังตามมาสนองแต่ก็มองเห็นได้ว่าสภาพของสังขารร่างกายนี่ถึงแม้ว่าบุญกุศลมันจะตกแต่งให้สวยสดงดงามอย่างไรก็ตามจะมีอายุยืนเท่าไหร่ก็ช่างแต่มันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ ผลสุดท้ายก็ต้องตายแม้จะมีอายุยืนอยู่ตั้งหมื่นปีก็ไม่พ้นตายผู้มีวาสนามีปัญญาบารมีได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายไม่ต้องการอยากจะมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปผู้มีความคิดเห็นเช่นนี้แหละก็จึงได้ขนขวายในการฝึกตนบัดนี้ไม่นิ่งนอนใจจะเป็นพระเป็นเณรก็ดีเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ดีเป็นชีเป็นขาวอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อปัญญาความรู้ความเห็นดังกล่าวมาแล้วนี่มันเกิดขึ้นในใจของใครผู้นั้นย่อมเป็นผู้แสวงหาธรรมะของจริงแน่นอนเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละวันหรือแต่ละปีที่ล่วงแล้วมามันพบตั้งแต่ธรรมของไม่จริงธรรมของจริงไม่พบนี่เมื่อพบแต่ธรรมของไม่จริงจิตใจมันก็ต้องแปรปรวนหวั่นไหวไปตามของไม่จริงนั้นอันนี้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลไปอิงอาศัยหลักเสาหรือว่าต้นไม้ที่มันไม่แข็งแรงนั่นอย่างนี้พอลมพัดมามันก็ไหวไปไหวมาไอคนผู้ที่เหนี่ยวต้นไม้หรือหลักตอนั้นอยู่มันก็วันไหวไปตามกันนะเพราะว่าสิ่งที่ตนเหนี่ยวอยู่นั้นมันไม่มั่นคงมันไม่แข็งแรงเป็นอย่างนั้น อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยอย่างว่าดวงจิตดวงนี้แหละมาอาศัยร่างกายอันนี้อยู่นี่เมื่อร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันแปรปรวนไปต่างๆนานาอย่างนี้จิตใจนี่มันก็คอยแปรปรวนไปตามวันไว้ไปตามหรือว่ากิเลสตัณหาต่างๆหมู่นี้นะมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นกิเลสตัณหาก็ดีดังนั้นเมื่อผู้ใดสะสมให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตนี่มันจึงทำจิตนี้ให้วันไว้ไปอยู่เรื่อยนั่นนะปั่นจิตนี้ให้วันไว้ไปมาอยู่นั้นให้ดิ้นรนแสวงหาอะไรต่ออะไรตาม อำนาจของตัณหาความอยากในจิตใจอันเนี้ยนี่แหละผู้มีปัญญาต้องพิจารณาให้มันเห็นเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็จะได้รู้ได้ว่ากิเลสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่บุคคลจะพึงละได้ไม่เหลือวิสัยแน่เพราะว่าไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรแต่ถ้าว่ามันเป็นของเที่ยงนั่นก็แน่นอนนะก็คงละมันไม่ได้แหละเป็นงั้นแต่นี่มันเป็นเพียงธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับดวงจิตเท่านั้นเองนะเช่นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดี อันหมู่นี้ก็มันเกิดขึ้นในจิตเป็นผู้คิดขึ้นมาต่างหากนั่นแหละทีนี้เมื่อจิตนี้รู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วจิตไม่คิดมันขึ้นมาไม่ปรุงแต่งมันขึ้นมามันก็เกิดไม่ได้จิตนี้กำหนดละมันก็ดับไปนั่นเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นโดยลำพังไม่ได้เลยมันต้องอาศัยดวงจิตนี้ถึงเกิดขึ้นได้กิเลสดังกล่าวมานี่นะ ดังนั้นนะก็ให้พากันพิจารณาอย่าไปย่อท้อกับกิเลสเมื่อผู้ใดผู้มีปัญญานะพิจารณาเห็นลักษณะอาการของกิเลสดังกล่าวมานี้แล้วก็จะรู้ได้ว่าไม่เหลือวิสัยเลยว่าแต่เรามาปรับปรุงจิตนี้มันเข้มแข็งไว้อย่าให้จิตที่มันอ่อนแอไปตามอำนาจของกิเลสก็แล้วกันเพราะนั้นลองสังเกตดูสิ ที่พระศาสดาทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้นั้นนะก็ล้วนตั้งแต่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับ สกัดกั้น กิเลสตัณหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจทั้งนั้นเลย อย่างเช่นผู้ครองเรือนเนี่ยมันก็ย่อมมีความโลภความตระหนี่หวงแหนในทรัพย์สินเงินทองเป็นธรรมดาทีนี้เมื่อบุคคลมาเห็นโทษแห่งความโลภนั้นแล้วก็ทำบุญบริจาคทานไปอย่างนี้นะไอ้ความโลภมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้เพราะว่าใจมันสละออกไปเรื่อยๆอยู่มันไม่ได้หวงแหนไว้โดยส่วนเดียวสมบัติอันใดที่ควรจะสละออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วมันก็สละออกไปอย่างนี้นะก็คงไว้สำหรับสมบัติสำหรับที่จะใช้สอยในครอบครัวตัวเรือนอย่างนี้ส่วนใดที่จะเผื่อแผ่ไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จัดสรรออกไปก็เมื่อมันมีจำกัดอย่างนี้นะมันก็ไม่โลภแล้วทีนี้นะมันก็ไม่ดิ้นรนอยากจะไปได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนแล้วเพราะแต่สมบัติของตนแท้ๆตนก็ยังบริจาคทานได้เรื่องอะไรเราที่จะไปโลภโมโทสันเอาสมบัติของผู้อื่นนะนี่แหละเมื่อผู้ใดมาฝึกจิตใจให้สันโดษยินดีตามมีตามได้ฝึกจิตใจให้เป็นผู้เสียสละในสิ่งที่ควรเสียสละได้อย่างนี้มันก็สกัดกั้นความโลภไม่ให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจได้ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้มักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยจะไม่ไปหลอกลวงคนอื่นเขาเลี้ยงชีวิตจะไม่ล่วงสิกขาบทพินัยน้อยใหญ่เพราะอาชีพนี่แหละการละความโลภการที่เรามาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโลภอย่างนี้แล้วก็ทำบุญบริจาคทานไปมันก็เป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสตัวนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในใจได้จริงๆไงแม้ความโกรธก็เหมือนกันนะอันทุกคนนั้นมันต้องมีแหละนู่นอนาคามีมรรคนู่นถึงจะตัดขาดได้ความโกรธนี่นะถ้าหากว่ายังไม่ได้บรรลุอนาคามีมรรคแล้วมันก็มีอยู่ทุกคนนะต่างแต่ว่ามากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองมากก็ดีน้อยก็ดีถ้าหากว่าผู้ใด ไม่เบื่อหน่ายมันไม่เห็นโทษของมันไม่พยายามละมันอย่างนี้นะก็เมื่อไม่พยายามละมันเนี่ยมันก็ต้องพยายามสะสมมันแหละแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ก็ต้องพยายามสะสมมันทีแรกมันก็โกรธน้อยๆนานไปมันก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปอย่างนี้นะทีนี้เมื่อบุคคลมาสมาทานมั่นในศีลลงไปไม่ยอมล่วงศีลเลยแม้ชีวิตจะมาลายหายสูญไปเพราะการรักษาศีล นี้ก็แล้วแต่มันตั้งความสัตย์ความจริงลงในใจอย่างนี้แล้วมันก็สกัดกั้นความโกรธได้เพราะว่าเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไปประหารผู้อื่นมันก็ผิดศีลแล้วนี้อย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อเคารพในศีลอยู่เต็มที่แล้วมันก็สกัดกั้นความโกรธไว้ได้นอกจากสกัดกั้นความโกรธไว้ด้วยอำนาจแห่งศีลแล้วมันก็ยังมีเมตตากรุณาธรรมนี้อีกเป็นเครื่องกล่อมจิตใจให้เยือกเย็นสบายไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้ฉุนเฉียวไม่ให้เป็นคนวู่วามโกรธง่ายอะไรหมู่นี้นะเมื่อบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันก็ทำให้ใจอ่อนลงพอมองเห็นสัตว์โลกทั้งหลายมันก็มีสภาวะเหมือนกันกับตนนี่แหละไม่มีผิดแผกแตกต่างกันเลย ตนต้องการอย่างไรบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ต้องการเหมือนกันเช่นตนเกลียดทุกข์ต้องการความสุขบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันกับตนนี้เองนะดังนั้นตนก็ไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนและบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ขอจะได้มาเบียดเบียนเราเช่นเดียวกันหากว่าผู้ใดมาเจริญเมตตานึกคิดถึงตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างนี้นะมันก็ทำให้ความโกรธนั้นเบาลงมากทีเดียวไม่ได้อดกลั้นเหมือนอย่างการรักษาศีลเพราะการรักษาศีลนั้นเมื่อมันคิดจะโกรธขึ้นมามันนึกถึงศีลจะขาดมันก็อดกลั้นลงไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เมื่อมาเจริญเมตตากรุณาเนี่ยให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วไม่ได้อดกลั้นอย่างนั้นหรอกเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาหมายว่าเกี่ยวกับคนก็ดีสัตว์ก็ดีมันกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างนี้นะอันภายในจิตใจนั้นมันก็ให้อภัยอยู่เรื่อยมาอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อได้ประสบเหตุอย่างนั้นมันก็อภัยให้ไปเลยไม่ถือสาหาความเลยเอาใครจะกระทบกระทั่งมาเราก็ยกโทษให้ไปเลยหมายความว่าไม่ตอบโต้นั่นแหละเรียกว่าอภัยให้ไอ้อย่างนี้นะมันก็เรียกว่าเราได้มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นกำลังใจสำหรับต้านทานต่ออำนาจของกิเลสไม่ให้จิตใจอันนี้มันสร้างกิเลสขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นเราสร้างคุณธรรมอันนี้ไว้ในใจให้มากๆแล้วจิตนี้มันได้รับรสแห่งพระธรรมอันนี้ได้ความเย็นใจได้ความสบายใจได้อย่างนี้เรื่องอะไรเนี่ยมันจะไปสร้างความโกรธขึ้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนนะเพราะว่าได้ทบทวนดูแต่เบื้องหลังแล้วว่าตั้งแต่เมื่อยังไม่ได้เจริญเมตตากรุณาเนี่ยแม้ความโกรธมันเผาเอาเหลือเกินนะอย่างนี้นะทบทวนดูก็รู้ได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาที่จะสร้างความโกรธขึ้นอีกต่อไปเลยจึงได้เจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจจนมองเห็นว่าผู้นี้แต่ก่อนเคยเป็นศัตรูตนมาตนก็เกลียดเขามาเมื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วเลยมองเห็นว่าคนผู้นี้ก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเท่านั้นแหละเขาไม่ได้เป็นศัตรูอะไรเราเลยเพราะแต่ก่อนเขาเป็นจริงแต่เดี๋ยวนี้ เราอโหสิกรรมให้หมดแล้วเราไม่ตอบแล้วนี่การเจริญเมตตานะที่มันได้ผลแท้ๆก็ต้องเจริญให้มากๆจนว่ามองเห็นศัตรูว่าเป็นมิตรไปนู่นเลยอย่าไปมองเห็นว่าศัตรูเป็นศัตรูอยู่อย่างนี้ถ้ายังมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นเมตตาธรรมยังไม่ได้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจเท่าไหร่นัก ดังนั้นแหละการเจริญเมตตามันก็มีความหมายอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็เจริญได้ทำได้เหมือนกันหมดจริงอยู่เพียงแต่บริกรรมบาลีเท่านั้นสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุไปเท่านั้นใครก็ว่าได้กันหมดเลยนึกได้เหมือนกันหมดเลยแหละแต่ว่ามันนึกไปแล้วมันไม่รู้จักความหมายการเจริญเมตตาอย่างนี้มันมีความหมายอย่างไรเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะเมื่อไม่รู้แล้วอย่างนี้นึกไปอย่างนั้นนึกไปเฉยๆอย่างนั้นว่าไปอย่างนั้นตามประเพณีซึ่งนิยมกันไปเฉยๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยดังนั้นจึงว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะล้วนแต่มีความหมายตั้งแต่อย่างตื้นไปจนถึงอย่างลึกลงไปดังนั้นผู้หนักในธรรมทั้งหลายนะก็อย่าไปนอนกอดธรรมอยู่เฉยๆก็ต้องเอาข้อธรรมนั้นมาวินิจฉัยให้เห็นแนวทางปฏิบัติให้มันลึกไปโดยลำดับเพราะนั้นพระศาสดาจึงตรัสไว้ว่าเจโตวิมุตติยานั่นแหละเมตตายัคคิขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าการเจริญเมตตาเนี่ยเมื่อเจริญให้มากๆขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสปาปธรรมไปได้นี่นะไม่ใช่เป็นของธรรมดาธรรมดานะคุณธรรมเหล่านี้นะแต่มันเกี่ยวกับคนเรานี่สิทำไม่จริงนะไม่เอาจริงเลย ทำไปก็สักแต่ว่าทำไปลอยๆก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนึกถึงแต่บาลีเท่านั้นแล้ววันนี้ไม่กระทำอุบายเงียบคลายในใจไม่นึกคิดถึงตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นดังกล่าวมาแล้วนั้นใจมันก็เลยไม่ทราบซึ่งในเมตตาธรรมนั้นเท่าไหร่นักมันแต่ถ้าว่าได้นึกคิดถึงตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นเทียบกันดูอย่างที่อธิบายมาแล้วนั้นนะจิตนี้มันก็ทราบซึ่งในเมตตาธรรมนั้นอย่างยิ่งเมตตาธรรมก็ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจได้ถ้าอย่างเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้นะแล้วต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมตรีจิตต่อกันเสมอไปเรียกว่าเราเจริญเมตตาไมตรีจิตต่อกันทั่วไปเลยในหมู่ในคณะเนี่ยเราไม่เลือกที่รักผักที่ชังเลยอย่างนี้นะเมื่อเราต่างคนต่างได้เจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรนะทางที่มันจะทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันนะถ้าแม้อีกฝ่ายหนึ่งนะพลั้งเผลอไปแสดงกิริยาหยาบคายต่อตนบางสิ่งบางอย่างตนก็ยอมยกโทษให้ได้อภัยให้ไม่ตอบโต้ไม่ยอมทะเลาะวิวาทด้วยก็เพราะด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาธรรมนั่นแหละมันค้ำจุนชีวิตจิตใจของคนเราไว้ไม่ให้ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันผู้มีเมตตากับผู้มีความอดทนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาภได้ชื่อว่าเป็นผู้มียศได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขเป็นปกติพระศาสดาทรงแสดงไว้นะ เพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะควรพากันบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจ ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วใจจะไม่มีกำลังเลยใจจะไม่มีกำลังต่อต้านทานต่ออำนาจแห่งความชั่วที่มันกระทบกระทั่งมาเลยจะต้องวันไว้ไปตามอำนาจแห่งความชั่วนั้นถ้าว่าเราบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจมากๆแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้วันไว้กับเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสอานิสงส์แห่งความอดทนไว้หลายอย่างทีเดียวแหละผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีความอดทนย่อมยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เป็นไปเจริญงอกงามไปได้อย่างนี้แหละผู้มีความอดทนย่อมมีตปะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสให้เหือดแห้งไปได้มุนีพระศาสดาทรงยกย่องขันติธรรมนี่โอ้หลายมีอยู่หลายในหลายภาษิตทีเดียวแหละในอานิสงส์การปฏิบัติธรรมนั้นอานิสงส์การกระทำบุญกุศลทำความดีต่างๆที่ท่านแสดงไว้นั้นสุดท้ายนั้นสู้อานิสงส์แห่งขันติธรรมไม่ได้เลยสรุปลงแล้วนะ ถึงภาวนาร้อยครั้งก็ยังสู้ความอดทนไม่ได้ผลสุดท้ายนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเรานี่ถ้าขาดความอดทนนี่สักอย่างเดียวแล้วจะทำคุณงามความดีอะไรให้สำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยเพราะว่าการทำความดีนี่มันย่อมมีความชั่วเป็นศัตรูเมื่อความดีอยู่ที่ไหนความชั่วมันก็แทรกแซงขึ้นในที่นั้นแหละอย่างว่าคนเราจับงานอะไรลงไปทำงานอะไรลงไปเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ดีมันก็ต้องมีคู่แข่งเป็นอย่างนั้นไปเป็นชาวนาชาวสวนก็เหมือนกันนะมันต้องมีอุปสรรคความขัดข้องความวุ่นวายต่างๆหมดนี้นะมันย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทีเดียวนั่นเนี่ยดังนั้นถ้าผู้ใดขาดความอดทนแล้วมันก็จะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปไม่ได้เลยงานการทั้งหลายก็เสร็จสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อผู้มีความอดทนแล้วอดทนต่อหน้าที่การงานของตนตนมีหน้าที่อย่างไรก็ตั้งใจทำหน้าที่การงานอันนั้นเพื่อมุ่งผลให้มันสำเร็จเป็นเป้าหมายเลยอย่างนี้ แล้วก็อดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตใจไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามหน้าของกิเลสเช่นความรักความชังก็ดีเมื่อมันเกิดขึ้นในใจรู้ว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของไม่ดีแต่ว่าเราจะไปกำหนดละเอาด้วยปัญญาไวๆนะมันละไม่ได้ก็ต้องอดกั้นทนทานไปก่อนอดไม่คิดไม่นึกไม่ส่งเสริมมันต่อไปเช่นนี้แล้วเมื่ออดทนได้แล้วมันก็ระงับลงไปเองเนี่ยเพราะเราไม่ส่งเสริมมันนี้เป็นอย่างนั้นนอกจากอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสภายในจิตใจนี้แล้วก็อดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีจากภายนอกอีกด้วย นัตถิโลเกอานินทิโตพระพุทธเจ้าตรัสไว้คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่พระปฏิมาก็ยังราคินฉะไหนมนุษย์เดินดินจะสิ้นคนนินทานี่ท่านก็ว่าเป็นคำโครงว่าอย่างนี้นะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะนับว่าเป็นคติธรรมเป็นอย่างดีพระศาสดาก็ทรงตรัสว่าคนเกิดมาในโลกนี้จักไม่ได้ถูกเขานินทานี่ไม่มีเลยพระองค์ก็ยืนยันมาอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมของเก่าคุณว่า มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นธรรมประจำโลกเมื่อบุคคลมารู้ความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นไหวไปตามคำสรรเสริญและนินทาเหล่านั้นนะก็จะเป็นผู้ปราศจากกิเลสดังธุรีคุณว่าเรียกว่ามีกิเลสดังธุรีไปปราศแล้วก็ลองฟังดูอานิสงส์แห่งความอดกั้นนะนั่นแหละอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสอดกั้นต่ออำนาจแห่งคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆหมดนี้นะเมื่อจิตไม่หวั่นไหวแล้วความสรรเสริญตัวนั้นมันก็ดับไปเองมันนะเพราะจิตไม่ยึดถือเอามันมาจิตตั้งมั่นอยู่ได้แต่ว่ากิเลสเหล่านั้นมันดับไปนี่จิตก็เลยเป็นอิสระเสรีอยู่เหนือโลกธรรมเหล่านั้นก็แสนที่จะมีความสุขความสบายใจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีความอดกั้นทนทานและประกอบไปด้วยเมตตากรุณาย่อมได้รับอานิสงส์คือว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหนึ่งและเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาภด้วยเกียรติยศชื่อเสียงอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นผู้มีความสุขทางจิตใจเป็นปกติไปเลยนี่เป็นอานิสงส์ดังนั้นให้พึ่งพากันจดจำเอาไว้ให้พึ่งพากันใส่ใจในคำสอนของพระเจ้าดังที่แนะนำให้ฟังมานี้นะการที่เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หนักไปในทางธรรมอย่างนี้ไม่ให้มันหนักไปทางโลกอันนี้แหละได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้พยายามคิดพึ่งตัวเองเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะเป็นที่อาศัยไม่ได้อาศัยบุคคลอื่นเป็นอยู่เพราะว่าธรรมะนี่เป็นของมีอยู่ประจำในจิตใจของคนได้ธรรมะไม่มีรูปร่างชั้นใดจิตดวงนี้ก็ไม่มีรูปร่างอย่างนั้นมันก็เข้ากันได้เลยแบบนี้ก็พูดง่ายๆว่าดวงจิตนั่นแหละน้อมเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตนี้น้อมเข้ามาบ่อยๆเข้าไปธรรมะมันก็ซึมซาบเข้าสู่ดวงจิตนั้นจิตก็เห็นแจ้งประจักษ์ว่าธรรมะเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วได้ตั้งมั่นอยู่ในจิตแล้วเช่นอย่างขันติและเมตตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะ ก็เมื่อคนเรานั่นนะครับหากเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ด้วยคุณธรรมอย่างนั้นแล้วไม่ไหลไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นได้เลยบัดนี้พอเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี้มันก็เห็นแจ้งประจักษ์เลยว่ามันไม่เที่ยงนี่มันเห็นความแปรปรวนของอัตภาพร่างกายอันนี้ตามความเป็นจริงอยู่นั้นนะมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนะถ้าว่าเป็นตัวตนจริงมันก็ต้องเที่ยงต้องยั่งยืนเพราะว่าดวงจิตแท้ๆแล้วไม่ต้องการเลยสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่ไม่ต้องการจริงๆนะอย่างว่าคนเกิดมาแล้วอย่างนี้นะก็อยากมีอายุยืนอยู่ตั้งพันปีหมื่นปีแสนปีไปนู่นไม่มีใครเลยอยากจะแก่เจ็บตายง่ายๆนั้นนี่แหละแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังฮะนี่เพราะว่าสภาวะธาตุทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนในท่ามกลางแล้วแตกดับในที่สุดอันนี้เป็นกฎธรรมดาประจำอยู่กับโลกสันนิบาตอันนี้แล้วใครจะมาบังคับให้โลกสันนิบาตอันนี้เป็นไปตามใจหวังไม่มีทางนะก็เมื่อผู้ใดมีปัญญาสอนจิตใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ปลงก็วางความยึดมั่นถือมั่น ความเห็นผิดที่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ลงได้ละความเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนลงได้ความเห็นถูกเห็นชอบมันก็เกิดขึ้นมาแทนความเห็นที่ว่าสังขารร่างกายนามรูปอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยถ้าว่ามันความคิดความเห็นอันนี้มันเกิดด้วยขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคแล้วอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้มันจะไม่ลบเลือนเลยกำหนดเวลาใดก็รู้ก็เห็นเวลานั้นเลยกำหนดพิจารณาเวลาใดก็แจ่มแจ้งขึ้นในเวลานั้นเลยนี่นะลักษณะแห่งความรู้จริงนะให้พึ่งพากันเข้าใจแต่เมื่อไม่พิจารณาก็ไม่รู้แหละไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาพอกำหนดพิจารณาเท่านั้นมันรู้ชัดขึ้นมาเลยมันไม่ขัดข้องเพราะว่าความรู้แจ้งความเห็นจริงอันนี้มันเป็นตัวธรรมอันประจำอยู่กับดวงจิตเลยวันนี้นะดวงจิตนั่นแหละเป็นธรรมของจริงอะพูดง่ายๆแต่หากว่าเมื่อไม่ดำริไม่พิจารณาความรู้นั้นมันยังไม่กระจ่างขึ้นมาพอกำหนดนึกพิจารณาเท่านั้นมันก็กระจ่างขึ้นมาเลยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่ควรที่จะย่ำเท่าอยู่แต่ที่เดิมคือผู้ใดมีศรัทธาเพียงแค่ทำบุญให้ทานก็ติดอยู่แต่เพียงแค่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นไม่ได้ขยับขึ้นไปว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้อ้าวบางคนมีทานแล้วมีศีลแล้วก็ย่ำตอกอยู่แต่แค่ทานแค่ศีลเท่านั้นไม่ได้ดำริตรีตองว่าจะฟังธรรมจะภาวนาอบรมจิตชำระจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องใสเลยอย่างนี้ก็นับว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเพราะว่าพระศาสดาทรงแนะนำข้อปฏิบัติไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วสำหรับเป็นเครื่องมือกำจัดกิเลสบาปธรรมต่างๆให้ออกไปจากจิตใจแล้วเราจะได้รู้ธรรมของจริงขึ้นมาในดวงจิตนี้นี่อย่าไปเข้าใจว่าธรรมของจริงนี่เป็นสิ่งเหลือวิสัยคนธรรมดาสามัญอย่างเรานี่ไม่มีวาสนาที่จะรู้ได้หรอกคนส่วนมากมักจะลำพึงอย่างนี้ในใจหรือว่าพูดออกปากให้คนอื่นได้ยินได้ฟังมีอยู่สมไปไอการลำพึงหรือว่าถือมั่นในความคิดความเห็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยขอให้เข้าใจทางที่ถูกแท้แล้วก็ให้มาทบทวนดูว่าไอ้ร่างกายกับดวงจิตอันนี้เนี่ยมันเราได้มายังไงอ่ะนี่ถ้าหากว่าผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องตอบตัวเองได้เลยว่าเราได้มาด้วยบุญเราได้ทำบุญกุศลทำความดีต่างๆแต่ในชาติหนหลังนู่นบุญกุศลนั้นถึงได้มาตกแต่งอัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่ให้พร้อมทั้งมีสติปัญญาอย่างนี้นะการได้มาซึ่งกายและจิตนี้ไม่ใช่ได้มาด้วยบาปผู้ที่ได้มาด้วยบาปนั้นก็ย่อมมีความบกพร่องในร่างกายสังขารบกพร่องในทางจิตใจด้วยจิตใจก็ไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะละชั่วทำดีได้อย่างนี้ส่วนร่างกายก็บกพร่องวิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมประกอบหมู่นี้ผู้ได้กายได้ใจมาอย่างว่านี่เรียกว่าได้มาด้วยอำนาจของบาปนี่ก็ทบทวนดูตัวเองอย่างนี้เลยเมื่อผู้ใดทบทวนดูตัวเองได้อย่างนี้เมื่อมาเห็นว่าตนมีอัตภาพร่างกายนี้สมบูรณ์บริบูรณ์และไม่บกพร่องจิตใจของตนก็นับว่ามีสมรรถภาพดีอยู่ไม่ตกต่ำ ยังมีความหวังดีต่อตัวเองอยู่มากมายจิตใจนี้เมื่อคิดได้อย่างนี้ทบทวนรู้ตัวเองอย่างนี้แล้วมันก็จะขมักเขม้นทำกุศลคุณงามความดีไปไม่ท้อไม่ถอยเลยเพราะว่ารู้แจ้งในใจแล้วว่าถึงแม้ว่าอัตภาพร่างกายนี้เราจะได้มาด้วยบุญแต่บุญนี่มันก็มีขอบเขตจำกัดมันตกแต่งร่างกายให้มาแล้วมันก็อุปถัมภ์บำรุงไว้ไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนเพราะว่ากำลังบุญที่บุคคลผู้หนึ่งสร้างมานั่นน่ะมันก็มีอยู่มากพอสมควรแต่ละคนนั่นน่ะอย่างนี้อันนี้เมื่อบุญกุศลนั่นมันล่อยหลอไปอ่ะร่างกายนี่มันก็บกพร่องไปแล้ววันนี้นะชำรุดทรุดโทรมไปที่เราเรียกกันว่าความชราภาพนี่การที่ร่างกายทรุดโทรมลงไปนี่นะไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนะมันบกพร่องลงไปแล้ววันนี้นะเมื่อมันบกพร่องไปมากเข้าไปเท่าไรร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมไปเท่านั้นเมื่อบุญนี้หมดลงเมื่อใดร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็ต้องแตกสลายทำลายลงนี่ก็เมื่อผู้มีปัญญามารู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ปล่อยให้บุญเก่านี่มันบกพร่องไปเปล่าๆโดยที่ตนไม่ได้ใช้ร่างกายนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเท่าที่ควรจะพึงกระทำก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นะนับว่าเป็นความประมาทผู้รู้อย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงไปเสียเปล่าแล้วก็จะสำรวมระวังจิตใจของตนไม่ให้คิดไปในทางบาปอกุศลเมื่อตนพิจารณาเห็นธรรมของจริงขึ้นมาอย่างไรก็พยายามรักษาธรรมความรู้ความเห็นจริงอันนั้นไว้ไม่ให้มันเสื่อมแต่ถ้าหากว่าเป็นความรู้จริงยังเป็นส่วนโลกียธรรมอยู่เนี่ยจำเป็นต้องได้รักษาถ้าไม่รักษาไปมันก็เสื่อมเว้นเสียแต่ความรู้จริงที่มันเกิดขึ้นเป็นโลกุตระธรรมไปแล้วนั้นอันนั้นไม่เสื่อมอันนั้นน่ะเป็นอย่างไรมันให้เข้าใจเป็นขั้นๆไปอย่างนี้เมื่อรู้ตัวว่าตนนั้นยังอยู่ยังติดแน่นอยู่ในโลกียธรรมอย่างนี้นะก็ต้องระมัดระวังความดีของตนให้เต็มที่เลยอย่าให้กุศลความดีที่เราทำมานั้นมันเสื่อมไปแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นมาทดแทนนี่สำหรับผู้ที่ฝึกตนนะขอให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าตนจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปได้ในขั้นใดๆนั้นมันเกิดจากการสั่งสมบุญกุศลการทำความเพียรเกิดจากความอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสตัณหาดังอธิบายมาแล้วนั่นน่ะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุนีรักษาคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจเสมอไปแล้วก็นี่แหละเป็นการสั่งสมบุญบารมีกุศลบุญจราศีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนของตนไปโดยลำดับเท่าที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้